Şimdi saat sensiz inertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım, bir ben kaldım tenhasında. Gecenin avutulmamış ben. Bir ben kaldım, bir ben kaldım tenhasında. Gecenin avutulmamış ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana ayrılırken hediye olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana ayrılırken hediye olsun. Soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun. Yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım, bir ben kaldım voltasında. Gecenin hiç uyumamış ben. Bir ben kaldım, bir ben kaldım voltasında. Gecenin hiç uyumamış ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu